Jeg trenger ikke bli noe stort. Jeg trenger ikke å bli sett. Jeg trenger ikke kun noe helt unikt. Jeg trenger ikke være lett. Jeg trenger ikke gjemme meg eller bevise hva jeg kan. Jeg trenger ikke vite meninga. Jeg trenger ikke vise meg fram. Jeg trenger ikke forsvare meg. Alt jeg trenger å gjøre er å elske deg. Sverige min uskyld. Jeg trenger ingen rettsak eller dom. Jeg trenger ikke være tydeligere. Jeg trenger ikke låte som. Jeg trenger ikke fornye meg eller holde meg ung. Jeg trenger ikke være. Alt jeg trenger å